wirusa. Neosine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na obiekty sportowe lub kulturalne. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam. Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Trójka Polskie Radio, piątek, 15 dzień września, minęła 12. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Polka stała na czele gangu przemytników migrantów z Białorusi. Będzie kontrola i audyt w MSZ-cie, zdecydował szef dyplomacji. Jutro w całej Polsce staną warty pamięci w związku z rocznicą napaści Związku Sowieckiego na Polskę 17 września. 48-letnia Polka kierowała gangiem przemycającym migrantów z Białorusi do krajów Unii Europejskiej. Za przewiezienie migranta na przykład do Niemiec żądała 5000 euro. Jak mówi podporucznik Szymon Mościcki ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, przestępczy proceder trwał od kilku lat. Grupa zajmowała się przemytem nielegalnych migrantów z krajów azjatyckich i afrykańskich przez wschodnią granicę, to jest z Białorusi przez Litwę do Polski, a następnie do innych krajów Europy Zachodniej. Według wiceszefa MSWiA Macieja Wąsika podczas posiedzenia aresztowego za kobietę poręczyli dwaj posłowie Platformy Obywatelskiej. Kobieta usłyszała zarzuty i trafiła do aresztu. W czerwcu zatrzymano 5 innych członków tego gangu, 2 obywateli Pakistanu, 2 Indii oraz obywatela Tadżykistanu. Więcej o tej sprawie piszemy na portalu polskieradio24.pl. Włoski rząd podejrzewa, że wzmożona fala migrantów z Tunezji to efekt braku kontroli straży przybrzeżnej w Tunisie. Tunezyjskie władze nie monitorują sytuacji, bo nie otrzymało obiecanych przez Brukselę funduszy. Unia obiecała Tunezji 255 milionów euro. Tymczasem na Lampedusie trwa relokacja tysięcy migrantów. Dzisiaj tak zwany hotspot ma opuścić łącznie ponad 2,5 tysiąca osób. Część z nich ma trafić na Sycylię. O szczegółach Wojciech Sygielski. Według miejscowych władz w ciągu 3 dni na Lampedusę przypłynęło 6800 migrantów. To więcej niż liczy cała populacja małej włoskiej wyspy, która jest pierwszym przystankiem na szlaku migracyjnym z Afryki Północnej do Europy. Wiadomo, że nowi przybysze wyruszyli łodziami z Tunezji. Czerwony Krzyż podaje, że do tej pory udało się relokować ponad 2000 osób. Większość z nich została zabrana komercyjnymi statkami wycieczkowymi oraz okrętami włoskiej marynarki wojennej. Część osób ma trafić na Sycylię, a część do Włoch kontynentalnych. Nadal jednak w ośrodku recepcyjnym na Lampedusie pozostaje ponad 4000 przybyszów. Włoski rząd zaapelował o pomoc do Europy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. O tym, że sceny takie jak na Lampedusie mogą powtórzyć się także w Polsce, jeśli władzę przejmie Platforma Obywatelska, ostrzega najnowszy spot Prawa i Sprawiedliwości. Zobacz, to włoska Lampedusa. Inwazja, z którą ma problemy nawet wojsko. Tysiące mężczyzn w sile wieku. Oni mogą teraz trafić do Polski w ramach przymusowej relokacji, za którą głosowała polska opozycja w Parlamencie Europejskim. O tym są te wybory. Stop Tuskowi. Stop przymusowej relokacji. Podczas referendum 15 października Polacy będą mogli odpowiedzieć na pytanie, czy popierają przyjęcie tysięcy nielegalnych migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Szef dyplomacji, minister Zbigniew Rau, zdecydował, by wypowiedzieć umowy wszystkim firmom outsourcingowym, które od 2011 roku zajmowały się przyjmowaniem wniosków wizowych. Szef MSZ-u zdecydował także o kontroli i audycie w Departamencie Konsularnym. To efekt śledztwa, w którym postawiono już zarzuty 7 osobom w związku z ułatwianiem procedur wizowych w kilku państwach, głównie na Bliskim i Dalekim Wschodzie. Wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski w Polskim Radiu 24 odniósł się do doniesień medialnych, które sugerowały, że Ministerstwo Rolnictwa domagało się od MSZ-u sprowadzenia do Polski miliona migrantów. Chodziło tylko i wyłącznie o usprawnienie systemu wizowego na tak zwanych pracowników sezonowych, bo ci pracownicy są niezbędni. W tym dokumencie nawet nie ma pół słowa o jakichkolwiek liczbach. Ten dokument jest podparty choćby pismem Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy do wiadomości, które rekomendowały, prosiły usilnie i tego typu delegacje organizacji różnych związkowych przychodzą do nas rutynowo cały czas, żeby zwiększyć możliwość właśnie takich pracowników. Śledztwo prokuratury dotyczy nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w ciągu półtora roku. System obrony przeciwlotniczej Mała Narew trafił do żołnierzy z pułku przeciwlotniczego w Gołdapi. Podczas przekazania baterii minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślał, że nowoczesne systemy obrony przeciwlotniczej to ważny element wzmacniania polskiej armii. W tak krótkim czasie osiągnęliśmy tak wiele. Dzięki współpracy z naszym partnerem brytyjskim i dzięki bardzo prężnemu podejściu polskiej grupy zbrojeniowej. Zintegrowaliśmy brytyjskie wyrzutnie I-Launchery z polskimi ciężarówkami Jelczy. Ten system został zbudowany przy użyciu polskich radarów. Sprzęt do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego zasięgu to kolejny już system, jaki trafił do polskiego wojska. W październiku ubiegłego roku Małą Narew dostali żołnierze z 18. Pułku Przeciwlotniczego w Zamościu. Inflacja sukcesywnie w dół. W sierpniu wyniosła 10,1% wobec 10,8% w lipcu, podał GUS. We wrześniu poziom inflacji zbliży się do 9%, prognozuje Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Spadek związany będzie głównie z działaniami rządu dotyczącymi cen energii elektrycznej. Kolejne kwartały będą już zdecydowanie mniej korzystne pod względem spadku inflacji. Ceny paliwa rosną wraz z wyższymi kosztami ropy naftowej na rynkach światowych. Na początku przyszłego roku inflację podwyższy też odmrożenie cen energii i wzrost stawki VAT na żywność. Do wyhamowania inflacji przyczyniła się przede wszystkim stabilizacja cen żywności i nośników energii. Jutro, w przeddzień 84. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę, w całym kraju staną warty pamięci. Staną one w miejscach upamiętniających ofiary zbrodni sowieckich z września 1939 roku, a także w miejscach upamiętniających ofiary zbrodni z 1944 roku, kiedy wkraczające ponownie do Polski wojska Armii Czerwonej dokonywały zbrodni na ludności cywilnej, a także dokonywały zbrodni i mordowały żołnierzy podziemia niepodległościowego. Mówił rzecznik IPN-u Rafał Leśkiewicz. W akcję na Mazowszu, Podlasiu, Podkarpaciu i Lubelszczyźnie zaangażowało się 500 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, coraz cieplej i sucho dziś i jutro. Według zapowiedzi synoptyków padać na pewno nie będzie. Piękny wrześniowy weekend przed nami. Dziś i jutro od 19 stopni nad morzem i w Zakopanem do 23 na zachodzie. Oczywiście są to wartości w cieniu maksymalne, a w niedzielę, proszę Państwa, jeszcze cieplej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend. cię wypełni mi żaraż. Dogonię wiatr, muszę zakochać się w tobie i głośno potem płakać. Muszę żyć i to wszystko nie ma sensu spać. Nie tego lata. 11 minut po 12, trójka niezmiennie zaprasza na weekend. Do 13 oderwiemy się między innymi od ziemi. Zajrzymy do Kielc, gdzie w ten weekend, proszę państwa, prawdziwy kosmos. Polecimy ciekawe koncerty. Taką koncertową pigułkę live zaserwuje Michał Kowarski, który program przygotował. Michał Jakubik niezmiennie realizuje. Michał Żołądkowski prowadzi. Będzie też muzyczna lekcja angielskiego, a że to dobre nastawienie na program trzeci, tego akurat myślę, że tłumaczyć nie trzeba. I jeszcze zaproszenia na warszawski Służewiec, na Warsaw Jumping na niedzielę. To jest taki wyjątkowy dzień, chociaż Warsaw Jumping już od dzisiaj właśnie do niedzieli, ale w niedzielę będzie się działo najwięcej. Jak chcecie państwo podwójne, specjalne zaproszenia, proszę pisać. michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Wszystko wiemy, wszystko jasne, więc the best. program Trzeci Polskiego Radia. Po 12:00 Trójka zaprasza na weekend. Także, proszę Państwa, do Skierniewic. Przypominam, nasze programy na żywo dziś od 19:00, czyli lista przebojów Trójki, prowadzący Tomek Miara. Skoro to święto kwiatów, dzisiaj taki flower power pewnie będzie. Jutro trzymaj z Trójką od 16:00 do 19:00 i też takie owocne chwile prosto ze Skierniewic. A w trakcie tego festiwalu koncerty. I o nich właśnie na początek trójkowego serwisu, można powiedzieć, koncertowego. Michał Kowarski. W ten weekend z okazji Skierniewickiego, święta kwiatów, owoców i warzyw, na scenie festiwalu będzie można zobaczyć plejadę świetnych artystów. Piątek będzie zdecydowanie rapowy. Avi, Gibbs czy Żabson zawitają do Skierniewic. W niedzielę zagra m.in. Happy Set, Organek, Agnieszka Chylińska czy T-Love. Za to w sobotę na scenie zaprezentuje się Ira, Ania Dąbrowska, Myslowic oraz główna gwiazda festiwalu, Alphaville. Jeśli mają Państwo w ten weekend ochotę na bardziej niecodzienne brzmienia, będzie okazja takich posłuchać przy Placu Defilat w Warszawie. Przez cały weekend trwa festiwal Skrzyżowanie Kultur. W piątek zaprezentuje się Aga Trio, kolektyw z Armenii, Gruzji i Turcji oraz gruzińskie Iberii. W sobotę Viewfar Katore z Mali oraz Tamikrest z Algierii, Nigru, Mali i Francji. Za to w niedzielę zagra Sara Korea i Emilio Moret. Wszystkie koncerty będą się odbywały w Teatrze Dramatycznym. Recuérdame, quiéreme, como yo a ti. Ama, sueña, vive y sé feliz. Dziś w krakowskiej Tauron Arenie Święto Muzyki Filmowej. O godzinie 19 rozpocznie się koncert Tribute to Hans Zimmer, Ennio Morricone, John Williams. Orkiestra symfoniczna wraz z pokaźną gamą solistów będzie wykonywać kompozycje z takich filmów jak Król Lew, Gladiator, Gwiezdne Wojny, Piraci z Karaibów, Lista Schindlera, Szczęki, Dawno temu w Ameryce czy Nienawistna ósemka. Na sam koniec zespół, którego prawdopodobnie nikomu nie trzeba przedstawiać. W ten weekend na dwóch koncertach, dziś w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu oraz w niedzielę w Sisu Arenie w Bydgoszczy, zagra legenda rocka folkowo-progresywnego Jethro Tull. Płyniemy dalej. 24 minuty po południu, koncertowa godzina, także na antenie programu trzeciego. Warto przypomnieć, od 20 w niedzielę audycja Trójka Live, na którą zapraszam w imieniu Michała Grabkowskiego. Będzie między innymi okazja zajrzeć na koncert grupy The Rolling Stones, których nowy singiel, kto wie, może dzisiaj zadebiutuje na liście przebojów Trójki. Ale to akurat okaże się po 19. Tymczasem muzycznie lata 90. grupa Tonik. If you could only see the way she loves me, then maybe you would understand why I feel this way about our love and what I must do. If you could only see how blue her eyes can be when she says, when she says she loves me. Well, you got your reasons and you got your lies and you got your manipulations. Cut me down to size. Say you love, but you don't. You love, but you won't. If you could only see your way she loves me, maybe you would understand why I feel this way about our love and what I'm.

15 minut do 13. Dobre chwile z programem Trzecim Polskiego Radia. Zapraszamy na weekend i jest OK. Proszę Państwa, rywalizacje najlepszych łazików z całego świata, obserwacje Słońca, spotkanie z polskim astronautą Sławoszem Uznańskim oraz degustacje kosmicznych potraw. To ciekawe. To wszystko zaplanowano w ramach zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge, które dziś rozpoczynają się w Kielcach. Czemu służy ten konkurs i co daje udział w takich zmaganiach? O tym w Trójce Kuba Witkowski. Te łaziki, choć nazwane marsjańskimi, wcale nie mają lecieć na czerwoną planetę. Zostały zbudowane, by rywalizować tu na Ziemi i już po raz 9 staną w szranki w ramach European Rover Challenge. Tego typu zawody pozwalają testować ciekawe konstrukcje. Tłumaczył PAP podczas pierwszej edycji konkursu współtwórca imprezy Łukasz Wilczyński. Robot marsjański następnej generacji będzie towarzyszył właśnie marsonautom na powierzchni Marsa, wykonując pewne zadania zdalne, czyli będzie przedłużeniem ręki marsonauty. I właśnie tego typu roboty my sobie testujemy w trakcie tych zawodów. I tego typu roboty będą następną generacją, która będzie już naprawdę lecieć na Marsa. I dziś po latach, gdy na uczelniach technicznych istnienie zespołów studenckich budujących łaziki to kwestia być albo nie być, powstają maszyny, które muszą sprostać wielu wymaganiom. Co potrafią? Zrealizować scenariusze prawdziwych misji marsjańskich. Mówi Maciej Myśliwiec z biura prasowego European Rover Challenge. Takich, które przygotowuje na przykład NASA, Europejska Agencja Kosmiczna, czy Chińska Agencja Kosmiczna na specjalnie przygotowanym fragmencie Marsa. Mamy tutaj przygotowany specjalny, sztuczny, największy sztuczny tor marsjański na świecie. W zawodach weźmie udział 25 drużyn z 12 krajów. 3 z nich są z Polski. My jako koło naukowe rozwijamy nasz projekt łazika Kalmana, żeby zdobyć praktyczne doświadczenie, żeby nauczyć się pracować w zespole. Mówi Kuba Kopeć z koła naukowego AGH Space Systems, które zwyciężyło rok temu. Największym wyzwaniem jest dla nas Science Task i to wynika z tego, że od zeszłego roku zmieniły się zasady i musieliśmy tak naprawdę opracować 2 nowe moduły. To jest moduł Wirtua oraz drona i nasze doświadczenie pokazuje, że często te moduły, które są nowo tworzone, nie działają za pierwszym razem. No oczywiście mamy nadzieję, że wszystko zrobiliśmy dobrze i wszystko zadziała. Tak czy siak, dla drużyn to szansa, by pokazać się i już dziś walczyć o uwagę potencjalnych pracodawców z branży kosmicznej. Zawody nasze pozwalają sprawdzić im, czy to, czego nauczyli się w czasie studiów i co potem wdrożyli, praktycznie działa. I oczywiście w konkurencji do zespołów z innych uczelni, ale też pokazanie, czy to działa dla naszych sędziów, którzy są na co dzień pracownikami największych firm i najważniejszych firm sektora kosmicznego. I te zmagania na torze będą mogli oglądać wszyscy zainteresowani, także rodziny z dziećmi. Ale to nie jedyna atrakcja w ramach wydarzenia. Będziemy mieli bardzo ciekawe wykłady dla ludzi w każdym wieku, dla najmłodszych i trochę starszych. Będzie można polatać dronem, będzie można spróbować kosmicznego jedzenia, będzie można także dowiedzieć się o tym, gdzie szukać życia we wszechświecie, zobaczyć kino plenerowe, poobserwować Słońce przez specjalny teleskop i w nocy oglądać niebo. Szczegółowy program na stronie imprezy. To wszystko w ten weekend w Kielcach, natomiast w Warszawie, proszę Państwa, Warsaw Jumping, jak chcecie Państwo zaproszenia na Służewiec Warszawski na niedzielę, proszę pisać michał.żołądkowski@polskieradio.pl. Na Ziemi tymczasem, bo przed chwilą byliśmy w jakimś stopniu w kosmosie, po 13 właśnie dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest piątek, to będzie między innymi o Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, o filmach Teściowie 2 i Strzępy, czyli będzie o tym wszystkim z gośćmi opowiadać Ryszard Jaźwiński w audycji Trójkowo-Filmowo. O 13:00 serwis Trójki, czyli dokładnie za 11 minut, no to my będziemy już tak z werwą ruszać i się przemieszczać. Chociaż akurat Michał Jakubik, który program realizuje, jeszcze zostaje. Michał Kowalski, Michał Żołądkowski, pogodnego popołudnia Państwu życzymy na zewnątrz. Takie będzie. W związku z tym zdecydowanie od wewnątrz pogody ducha. Try.